ठानी दुपट्टे से तेरे करे छेड़खानी हवा को इतनी इजाजत न देना तारीफ कर दे वहां भूल के भी दोबारा न जाना देना।